בעזרת השם מתברך, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה כרך א', הקלטה שלישית של הלכות סימני בהמה וחיה טהורה, הלכה ד', מאות ל"ו עד סוף ההלכה. אות ל"ו, הלכות דברים היוצאים מן החי. וזה בחינת דברים היוצאים מן החי שהתיר התורה בלא שחיטה, שהם חלב ודבש. כי כל איסורי המאכלים ויתרם הכל כפי הבירור הטוב מהרע כידוע. ועל כן אסרה התורה איבר מן החי, כי אי אפשר לנו לברר הטוב מהרע מהבהמה בחייה. כי מחמת חטא אדם הראשון נגזר מיתה על כל הבעלי חיים. ואפילו האדם שגדול במעלה מכולם, ועל ידו עיקר הבירור, אי אפשר לו להשלים הבירור עד אחר מותו. מכל שכן כל הבעלי חיים שאין נגמר בירורם כי אם אחר מיתתם, שאז הם שווים אל האפר שעל ידי זה גמר בירורם בבחינת כי האפר עתה ואל אפר תשוב. בחינת הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. כי בחינת אפר מחלה ומבטל זוהמת השקר בשורשו עד שמוכרח לשוב אל האמת שנשלח עד לאפר. בבחינת ותשלך אמת ארצה. ומשם דייקה חוזר וצומח האמת, בבחינת אמת מארץ תצמח, מארץ דייקה. ועל כן אינן יכולים לאכול שום איבר ובשר מן החי, כי אם על ידי תיקון השחיטה. כי כשמוציאין הנפש על ידי השחיטה, אז יכולים לבררה ולאוכלה בקדושה, בבחינת תיקון המזבח כנל. כי כל הדברים אחר יציאת נפשם הם בבחינת אפר, כי נשאר כאפר דומם מאחר שיצא חיות מהם. וגם אז הם מתבלים וחוזרים לאפר, או כשאוכלים אותם חוזרים לאפר על ידי האוכלם. כי הכל מוכרח לחזור אל האפר, כמו שכתוב, הכל היה וכו', והכל שב אל האפר כנל. בעיקר חזרתם אל האפר הוא אחר יציאת נפשם, שאז הם בבחינת אפר כנל. ועל כן כל זמן שהבהמה בחייה, אין מועיל שום בירור ותיקון, כי עדיין רוח הבעמיות שנאחז בו האוויר המבולבל, בחינת רוח, שערה ומחלוקת, הוא עדיין בתוקפו. ואי אפשר מחמת זה להודיע כראוי להטוב הקבו שם עד שעת יציאת הנפש, על ידי השחיטה. שאז מכניעין רוח הבעמיות ומבררין הטוב הכבוש על ידי מצוות שחיטה כראוי. ועל כן אסור איבר מן החי כנל. אבל חלב מן החי התירה התורה בלא תיקון השחיטה. כי החלב מתבררת מיד. כי החלב מתאווה בשעת הולדה. ובכל הולדה והולדה יש ברור כמבואר לאל. שהטוב שאי אפשר לצאת מהרע אפילו כשמודיעין לו האמת, מחמת שמתגברים עליו מאוד ומכניסין אותו בעומק מחשבתם, הוא יוצא על ידי זרע הילודים וכולי כנל. ועל כן, בכל הולדה שבעולם, אין בבני אדם, אין אפילו בחיות ובהמות, יש ברור. כי בשביל זה מטריח את עצמו השם מטבח לקיים העולם מדור לדור, ולצור צורת כל הולדות. הכל בשביל להשלים הבירור על ידי ההולדות. כי הבירור אינו נשלם כי אם על ידי הולדות דייקה. שזהו בחינת מצוות פריה ורבייה לאפשה ולהולדה, שהיא מצווה ראשונה להניח בנים לעולם. וכן אפילו בבהמות וחיות אסרה התורה לסרס שום בהמה וחיה, כי עיקר שלמות הבירור על ידי הולדה כמובן בכתבי האריזל. ועל כן בכל הולדה שבעולם יש בירור, ואפילו אם בהולדה זו נולד רשע, אף על פי כן יש בירור, כי בוודא יש בו איזה צד לטובה. ועל פי רוב יהיה נולד ממנו מזרו איזה כשר או צדיק, אשר רק בשביל זה נברא כמבואר לאל. ועל כן בכל הולדה שבעולם יש בירור, וזה בחינת החלב שמתאווה בכל הולדה, שהיא בחינת הבירור שמתאווה אז, בבחינת דם נעקר ונעשה חלב, שהוא בחינת בירור שנתהפך מרע לטוב, מדם לחלב. ועל כן החלב של מינים טהורים מותר בלא שחיטה, כי נתברר מיד על ידי ההולדה כנל. וכן דבש התירה התורה כי הוא מתברר מאליו בשעת התאבותו על ידי השם יתבח בעצמו. ודבש הוא חידוש יותר מחלב. כי החלב הוא על כל פנים ממינים טהורים, והדבש הוא מדבורים שהם טמאים. ואף על פי כן, הדבש היוצא מהם מתיר התורה ואפילו בלא שום תיקון. כי מתברר מאליו מטומאה לטהרה בשעת התאבותו על ידי השם מטבח בעצמו, בבחינת מי ייתן טהור מטמא לא אחד. למד ח' כי כל העבודות בעולם שציוונו השם מטבח לעבוד אותו על פי התורה הקדושה כולם מבחינת ברורים לברר הטוב מהרע שנפל על ידי ח' אדם הראשון וכולי כידוע. אבל יש שני מיני ברורים. דהיינו, ברור אחד מה שאנו בזה העולם צריכים לברר על ידי מצוות ומעשים טובים, ויש ברור שני מה שהשם מטבח בעצמו מברר כביכול. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל שהשם מטבח בעצמו מקיים את התורה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מניין שהקדוש ברוך הוא מבקר חולים וכו'. והכל הוא בחינת ברורים, מה שהשם מטבח בעצמו עוסק לתקן העולם לברר הטוב מהרע, שהוא בחינת כלל התורה והמצוות. כי יש ברורים שמתבררים על ידי מצוות תפילין, ועל כן גם השם מטבח בעצמו מניח תפילין, דהיינו שמברר הבירורים שהם בחינת הנחת תפילין, וכן בשערי המצוות. ושני הבירורים האלו שהם מלמעלה מהשם מטבח, ומלמטה מאיתנו בעולם העשייה, הם בבחינות התערותא דלתתא והתערותא דלאלה, שצריכים שניהם דייקה. ובאמת שניהם אחד, כי בהתערותא דלתתא איתר לאלה כידוע. ואז נשלם התיקון והבירור שצריכים לברר ולתקן על ידי אותה המצווה. כי אחד בלא חברו אי אפשר להשלים התיקון והבירור. כי האדם בלא השם מטבח בוודאי אינו יכול לברר, כי מה אנו ומה חיינו וכו'. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו וכו'. וגם השם מטבח בלא האדם כביכול אינו יכול לברר הבירורים בעצמו, כי רק בשביל זה ברא את העולם, בשביל האדם, כדי שהאדם דייקה יעסוק לברר ולתקן כל הבירורים כידוע. כי הכל מסר השם מטבח ביד האדם, כמו שכתוב, והארץ נתן לבני אדם. ואלו השני בחינות. איך הם מתקבצים ומתחברים יחד, אי אפשר להבין בשכל אנושי בשום אופן. כי לכאורה, כפי שכל אנושי, הם נראים כסותרים זה את זה חס ושולם. כי באמת אנו צריכים לעסוק בתיקון העולם על פי התורה והמצוות. כי כל העולם לא נברא כי אם בשביל זה, בשביל האדם הבעל בחירה שהכל תלוי בו כידוע. ואף על פי כן, בוודאי הכל על ידי הקדוש ברוך הוא בלבד, ואפילו כל עסק התורה והמצוות וכל המעשים טובים הכל מאיתו ידבח. כמו שכתוב, מי יקדימני ואשלם. וכמו שכתוב, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ואף על פי כן, אנו דייקה צריכים להתעורר לעסוק בעבודתו ידבח כאילו הדבר תלוי בנו דייקה. ובוודאי אי אפשר להבין שני הבחינות אלו יחד ואסור לכנוס בחקירות כאלו כלל. רק לסמוך על אמונה לבד. כי חקירה הזאת היא בחינת הידיעה והבחירה שאי אפשר להבין ולהשיגם בשום אופן. כי הידיעה היא בחינת ההנהגה והתיקון שנעשה על ידי השם יתבח לבד כרצונו. כי הידיעה שלא יתבח הוא רצונו, כי כמו שרוצה כן יהיה בוודאי. וזה ידיעתו שיודע מה שיהיה, כי יודע שיהיה כמו שהוא רוצה, כי הכל ברצונו. ועל כן נקראת הידיעה בלשון אהבה ורצון, כמו שכתוב, כי ידעתיו למען אשר צווה את בניו, שפירושו שהשם יתבח יש לו רצון ואהבה לאברהם, ונקרא בלשון ידיעה, כי רצונו הוא ידיעתו כנ"ל. נמצא שהידיעה הוא בחינת התיקון והבירור הנעשה על ידי ידיעתו ורצונו, והבחירה היא בחינת התיקון והבירור שנעשה על ידינו דייקה, כפי בחירתנו. וזה בוודאי אי אפשר להשיג כמובן, ואסור לכנוס בחקירות אלו כלל, כי הם בחינת מקיפים שאי אפשר להשיגם בזה העולם כלל. כי עיקר כוח הבחירה נמשך רק מזה שאין אנו יודעין השכל של הידיעה והבחירה, כמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה, עתיקה תמיר וסתים וכולי, עיין שם. על כן, אנו מחויבים לעשות את שלנו, לעסוק בעבודת השם בכל כוחנו, ואנחנו נעשה מה שמוטל עלינו. והשם ידבח יעשה את שלו לסייע אותנו בעבודתו ולהשלים הבירור כרצונו ידבח. ואסור לחקור בעניין זה כלל, רק לסמוך על אמונה לבד. כי זה עיקר כוח הבחירה, מה שאין לנו יודעין זה השכל של הידיעה והבחירה שמבחינת שני הבירורים הנ"ל. מבחינת התערות הדלאלה והתערות הדלטטה. שבאמת שניהם אחד. כי הבחירה היא בתוך הידיעה כמו ששמעתי מפיו הקדוש. אך שאי אפשר להשיג זאת, כי משם עיקר כוח הבחירה, מה שאין משיגין שכל זה. נמצא שכל התאוות וכל ההסתתות והפיתויים של היצרו וחילותיו של כל אדם, שכולם הם מבחינת כוח הבחירה. כי בשביל זה נתן השם מטבח כוח להתאוות והיצרו להסיט את האדם הכל כדי שיהיה לו בחירה. וכל זה נמשך רק מזה שאין יודעין השכל של הידיעה והבחירה שהם מבחינת שני הבירורים הנ"ל כנ"ל. למתת. וכל התורה כולה תלויה בזה. כי כל התורה כולה תלויה רק בבחירה שנמשכת מזה שאין מבינים שכל זה. וזה בחינת אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי כי עוז לאלוקים ולך השם חסד וכו'. היינו, שכלל התארי בחינת אחת דיבר אלוקים ושתיים זו שמעתי, שבאמת הוא רק בחינה אחת, בחינת אחת דיבר. אבל אצלנו נשמע הדבר כשתיים, בחינת שתיים זו שמעתי. הוא מפרש מהן השתיים שהן אחת באמת, ואז אילו מפרש כי עוז לאלוקים, שעיקר העוז והגבורה להכניע סטרחה והקליפות הוא לאלוקים, כי הכל מאיתו לבד יכנל. ואף על פי כן, הולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כי אף על פי כן ציווה עלינו דייקה לעשות, והוא בחסדו משלם לאיש כמעשהו, כאילו היה הכל נעשה על ידי האדם לבד כנ"ל. וזה שאומר התנא, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני וכו'. היינו כנ"ל. כי עיקר העולם נברא בשביל הבחירה. ועל כן בוודאי אני מוכרח לעבוד את השם מטבח בתורה ובמעשים טובים. ואם אין אני לי מי לי. ואף על פי כן אני בעצמי אין יכול לעשות ולתקן שום דבר בלעדו יטבח. וזהו, וכשאני לעצמי, מה אני? כי צריכים שני הבחינות לעשות את שלנו ולסמוך הכל על השם מטבח. ולבלי לכנוס בחקירת מבוכה זו, כי זה אי אפשר להשיג. כי עיקר כוח הבחירה נמשך רק מזה שאי אפשר להשיג שכל זה כנ"ל. ולעתיד לבוא, שאז יכנוס המקיף לפנים ונזכה להשיג שכל זה, אז באמת תתבטל הבחירה. אבל עתה בזה העולם המעשה, שההכרח שיהיה לאדם בחירה, אי אפשר להשיג שכל זה, כי אם כן יתבטל הבחירה כנ"ל. ואתה תראה נפלואס. וזהו שסיים התנא ואם לא עכשיו ומתי. היינו, שהתנא מזהיר את האודום שלא יאמר הכסי לחכם בעיני עצמו, אלא אתה בעצמך סותר דבריך, שאתה אומר אם אין אני לי מי לי, שהדבר תלוי בדייקה, ואחר כך תכף אומר כמו הפך, וכשאני לעצמי מה אני? ואם כן ירצה להמתין עד שישיג תחילה זה השכל, שיבין איך מתקבצים ומתחברים שני הבחינות אלו יחד, ואחר כך יעבוד את השם מטבח. על זה מסיים התנא ואם לא עכשיו ומתי. היינו כי היום לעשותם דייקה. כי עיקר העשייה והעבודה הוא עכשיו דייקה, בזה העולם דייקה שיש לנו בחירה. ודייקה מחמת זה חשוב בעיניו יתברך העבודה של זה העולם. ורק מחמת זה דייקה שאין לנו רוסין לכנוס באלו המבוכות שאי אפשר להבינם. ועובדים את השם מטבח בתמימות. כי עיקר הבחירה נמשך מזה שאין יודעין זה השכל. אבל לעתיד, שיתגלה זה השכל, אז יתבטל הבחירה ולא יהיה לנו שום עבודה ועשייה כלל, כי היום לעשותם כתיב. וזהו, ואם לא עכשיו ומתי. היינו שלא תהיה שוטר, רשע וגס רוח, שתרצה להתחכם, להמתין עד שתשיג זה השכל. כי זה השכל לא נשיג עד לעתיד, ושם אין שום עשייה כלל. כי לעתיד יתבטל הבחירה מחמת שאז נשיג זה השכל כנ"ל. וזהו, ואם לא עכשיו ומתי. כי די כעתה שאין מבינים זה השכל, עתה די כעת צריכים לעבוד את השם יתברך בבחירתנו. כי עיקר כוח הבחירה נמשך מזה שאין מבינים זה השכל של הידיעה והבחירה, שהוא בחינת אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני וכנ"ל. וזהו בחינת איסור בשר בחלב שהוא חידוש. כי כל אחד בען פנפשה שרה, ותרווי הוא כחד האסירה. כי הבשר הוא בחינת הבירור שמתברר על ידינו. כי הבשר אינו ניתר כי אם על ידי שחיטה שנעשית על ידינו דייקה. אבל חלב הוא בבחינת הבירור הנעשה על ידי השם מטבח בעצמו. כי החלב מתבררת מאליה על ידי השם מטבח בשעת הולדה. בבחינת דם נעקר ונעשה חלב כנל. ועל כן אסורים לחברם יחד כדי שלא תתגבר הקליפה והסטרה אחרה שיניקתה מחיבור זה דייקה של בשר בחלב. דהיינו, מהחקירה הזאת של שני בחינות הבירורים הנ"ל, שמי שרוצה לחברם בדעתו יחד, להבין ולהשיג בדעתו חקירות אלו, הוא נכשל באין סומך, כי משם עיקר אחיזת הסטרה אחרה, שיניקתה מכפירות הנמשכים מחקירות אלו, שמשם עיקר כוח הבחירה כנ"ל. וזה שמובא בתיקונים קום אנהיר אינין דאינון סבין דלייטון למחלון ביסרה בחלווה. כי מי שרוצה לכנוס בהשגות אלוקות צריך להיזהר שיהיה צמצום בדעתו שלא יכנוס במה שאין לו רשות. בבחינת במופלא ממך אל תדרוש וכו'. ותכף כשרואה מבוכה שאי אפשר להשיגה ולהבינה יברח משם ויסמוך רק על אמונה. ומי שפוגם בזה, זה בחינת פגם אכילת בשר וחלב. כי כל המבוכות שאין מבינים אותם, הם נראים כשני דברים סותרים זה את זה, כאילו הם שני הפכים בנושא אחד, כמו הידיעה והבחירה. ובאמת אי אפשר להבינם ולחברם בדעתו בזה העולם בשום אופן. ועל כן הרוצה להבינם ולחברם בדעתו, הוא ממש פגם איסור בשר וחלב, שאיסורו מחמת זה כנ"ל. וזה שאוכלין מאכלי חלב בשבועות, כי אז קיבלנו התורה, על כן אנו אוכלין מאכלי חלב ואחר כך מאכלי בשר. להורות שכל עבודתנו בזה העולם שהוא כלל קבלת התורה, הכל כלול משני הבחינות הנ"ל, שהן בחינת התערותא דלעילא והתערותא דלתתא, שהן בחינת חלב ובשר. אבל אנו עושים רווח והרחק ביניהם, כי אף על פי שבאמת שניהם אחד, אף על פי כן בזה העולם אי אפשר לחברם בדעתנו יחד כנ"ל. בפרט בבהמות שהם בשר בהמה וחלב בהמה, ששם אחיזת רוח הבהמיות ביותר ושם עיקר הבירור. על כן, מי שמחברם יחד גורם חס ושולם להגביר הקליפה והסטרה אחרה, הרוצה להכניס חקירות אלו בלב האדם, שירצה האדם חס ושולם לחברם בדעתו להבינם בשכלו. שמשם נמשכים כל הכפירות וכל התאוות. ועל כן בשבועות שהוא קבלת התורה אנו אוכלים חלב ואחר כך בשר, להורות שאנו נזהרים מלחבר בשר וחלב חס ושולם, שהם בחינת שני הבחינות הנ"ל, שבזה תלוי כל קבלת התורה כנ"ל. וכן איתה בספרים, טעם זה, שבשביל זה אוכלים חלב בשבועות, להורות שאנו נזהרים מבשר וחלב. אך אין מבואר למה אנו מראים שקיבלנו התורה במצווה הזאת דייקה. אך על פי הנעל מבואר, כי כל עבודתנו שהיא כלל קבלת התורה תלוי בזה דייקה, על ידי שאין נכנסים בחקירות אלו לידייך מתחברים שני הבחינות אלו יחד, שהם בחינת התערותא דלעילא והתערותא דלתתא, שהם בחינת בשר וחלב וכנ"ל. ממלף. וזהו גם כן בחינת דבש שהתירה התוירו, ודבש הוא חידוש יותר, כי דבש יוצא מן התמה ואף על פי כן התירה התורה בלי שום תיקון, כי הוא מתברר מאליו על ידי השם מטבח לבד כנ"ל. וזהו באמת, באמת נפלאות תמים דעים שאי אפשר להשיג, בחינת מי ייתן טהור מתמה לא אחד כנ"ל. ובזה טעה שמשון הגיבור כי הלך לישא אישה מבנות פלישתים, ויאמר לו אבי ואמו, האין בבנות אחיך אישה וכו'. והם לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה ומבקש מפלישתים. ולכאורה הדבר קשה, אם כן, שהיה מהשם, למה אמרו אבותינו ז"ל, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך ניקרו פלישתים את עיניו. אך על פי הנ"ל מבואר העניין היטב, כי בוודאי השם יתברך עוסק בתיקון העולם בעצמו תמיד. ובוודאי הוא גומר תמיד ויגמור הכל כרצונו, כמו שכתוב, ואתה מרום לעולם השם. ופרש רש"י, לעולם ידך לעליונה. אך אף על פי כן אסור לנו לעשות שום דבר כנגד התורה חס ושלום. ומי שפוגם איזה דבר חס ושלום כנגד התורה חס ושלום, הוא פוגם בכל העולמות. הוא מחריב ומקלקל הרבה כמובן בכל הספרים. ואף על פי כן, השם יתברך גומר ויגמור כרצונו. וזה הדבר אי אפשר להבין כלל, כי הוא עניין מבוכן על, שהכל נעשה על ידי השם יתברך, ואף על פי כן הכל תלוי באדם, שזה אי אפשר להבין בשום אופן כנ"ל. ועל כן יש כמה דברים שהאדם עושה כנגד השם יתברך, כנגד התורה, ואחר כך על ידי זה די כגומר השם יתברך כרצונו. ואף על פי כן, זה האדם שעשה עבירה, אנוש יענש כראוי לו. כמו שמצינו בכמה דברים, כמו פרעוי שהכביד את ליבו כנגד השם יזבוח, ועל ידי זה די כאן נתגדל ונתקדש שמו יתברך, על ידי האותות והמופתים שעשה בו, עד שיצאו ישראל ברכוש גדול. נמצא שהגלות היה בוודאי לטובת ישראל, ואף על פי כן בוודאי יקבל פרעון שוק כראוי לו, וכמו שמובא על פסוק, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. שאף על פי שאחריכן יצאו ברכוש גדול, והגלות טובה גדולה לישראל, אף על פי כן וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, כי אף על פי כן מגיע להגוי דינו ומשפטו כראוי. וכן כל המעיקים ומצרים לישראל, כמו אמן וכו', שכולם היו לטובת ישראל, ואף על פי כן אחריתם עדי עובד. וכן מתנהג השם יתברך תמיד. וכן הוא בכל אדם שאפילו מישהו רשע הוא בעל עבירה חס ושלום, אף על פי כן אינו עושה לה השם יתברך כלל. כמו שכתוב, אם חטאת מה תפעל לו וכו'. כי השם יתברך מאוד עמקו מחשבותיו ויודע להפוך הכל לכבודו ורצונו. כי אתה מרום לעולם השם כנ"ל. וכמו שאמר רבנו ז"ל, השם יתברך גומר תמיד. ואף על פי כן, ישלם השם לעושה הרעה כרעתו. וזהו באמת נפלאות תמים דעים שאי אפשר להשיג, כנ"ל. מבית. ועל כן מועיל תשובה על כל אבוינוס שבאוילום. אף על פי שעשה מה שעשה ופגע מה שפגם וקלקל מה שקלקל, אף על פי כן מועיל תשובה על הכל. ואין לך דבר שעומד בפני התשובה. ולכאורה אי אפשר להבין עניין התשובה, כי מאחר שעל ידי העבירה מחריב ומקלקל האיבר והמידה והעולם התלויים במצווה הזאת, איך יוכל לחזור ולתקן על ידי התשובה ואחרתה מה שקלקל? ועל כן באמת שאלו לכולם והשיבו, הנפש החוטאת היא תמות כמובן. אבל השם יתברך רחום וחנון הוא והקטים תשובה לעולם. כי יתברך יודע גדולתו ורוממותו, כי אין מי שידע ממנו יתברך, כי אם הוא לבדו יתברך. ועל כן הוא יודע שאחר כל הקלקולים שמקלקל האדם בעוונותיו הרבים, אף על פי כן הוא גומר הכל כרצונו על ידי זה דייקה. רק, אף על פי כן מגיע לעובר עונשים קשים ומרים כפי מעשיו, כי הם דרכיו יתברך שאי אפשר להבינם כנ"ל. ועל כן תכף כשעושה האדם תשובה הוא מכניע את עצמו לפני השם יתברך, הוא מתחרט על העבר ומקבל על עצמו שלא לעשות עוד וכו'. תכף ומיד השם יתברך חומל עליו וממשיך עליו והרת התיקון מלמעלה מעלה, ששם בגוי ומרוי ממן שום קלקול כלל. רק אדרבה, מכל הדברים איך שהם נעשים תיקונים גדולים כנ"ל. ועל כן, צריך האדם לפלס את דרכיו, לשמור עצמו מאוד בלי לעבור חס ושלום שום דבר כנגד התורה. כי אף על פי שאיך שיתנהג, אף על פי כן יגמור השם יתברך תמיד כרצונו כנ"ל, אף על פי כן יקבל עונשו הקשה ואמר רחמון ליצלן כפי מעשיו כנ"ל. אבל אם חס ושלום כבר יתגבר עליו היצר הרע, והפילו ברשתו, ונכשל במה שנכשל בשויגג או במזיד. אפילו אם עבר מה שעבר, אפילו אם הרבה לפשוע מאוד, אפילו אם חס ושולם עבר על כל התוירו כולו אלף פעמים מחמון אל יצלן, אף על פי כן אין שום יאוש באוילום כלל, כמבואר אצלנו כמה פעמים. וכמו שאמרו רבותינו זל, אין לך דובו שעומד בפני התשובו. כי אחר שכבר עשה מה שעשה ועבר מה שעבר, הוא צריך להתחזק, להתעורר לתשובה. ויסמוך על חסדי השם יתברך שיוכל להעיר עליו התיקון מבחינת ההנהגה של מעלה מעלה, ששם יתהפך הכל לטובה תמיד כנ"ל. ועל כן העוונות נתהפכין לזכויות על ידי התשובה, כי הכל על ידי בחינה הנ"ל. אבל בוודאי אסור לאדם לסמוך על זה חס ושולם. כי האומר הכתב והשוב, הכתב והשוב, אין מספקין בידו לעשות תשובה. וזהו, אין מספיקין בידו דייקה. כי בוודאי גם האומר הכתב והשוב, אם אף על פי כן עושה תשובה אחר כך, בוודאי מועיל לו תשובה. כי אין לך דבר שעומד בפני התשובה. רק שאין מספיקין בידו לעשות תשובה. כי מאחר שאמר הכתב והשוב, נמצא ששמח עצמו לכתחילה על בחינת ההנהגה של למעלה לבד. שמשם תיקון התשובה כנ"ל. ועל כן עונשו מידה כנגד מידה, שאין מספיקין בידו ואין מסעין לו מלמעלה לעשות תשובה. אבל אם בעצמו יתגבר את עצמו לעשות תשובה, בוודאי יועיל לו. רק שקשה לו לשוב מאחר שאין מסעין לו כל כך מלמעלה. כי באמת גם עיקר תיקון התשובה הוא על ידי טעות הדלטטה. אבל פי שאי אפשר לתקן החטא כי אם על ידי בחינת ההנהגה של מעלה מעלה כנ"ל, אף על פי כן אינו זוכה לזה כי אם על ידי תשובה בתפילה ותחנונים, שהם בחינת התאות הדלטטה. אדרבה, הבעל תשובה צריך להתגבר בעובדות בתורה ותפילה ומעשים טובים יותר ויותר, כי צריך התאות הדלטטה יותר ויותר. שזהו בחינת מה שהבעל תשובה צריך להוסיף קדושה על עצמו, כגון תענית. או להרבות בתלמוד תורה וצדקה ומעשים טובים כמובא בספרים. אם היה רגיל ללמוד דף אחד, ללמוד שני דפים וכו'. כי מאחר שפגם בעוונותיו ופגם בבחינת התאות הדלטטה, על כן צריך עתה להתגבר בהתאות הדלטטה יותר ויותר, כדי שיזכה להמשיך עליו התאות הדלאלה ממקום גבוה ועליון יותר, ששם מתקן הכל, ששם מתהפכין העוונות לזכויות כנ"ל. כי כל מה שההתארות הדלטטה בהתגברות גדול ובקדושה גדולה יותר, כמו כן זוכה להמשיך התארות הדלאלה ממקום גבוה ועליון יותר. ועל כן צריך הבעל תשובה לקדש עצמו בבחינת התארות הדלטטה ביותר, כדי שימשיך עליו התארות הדלאלה ממקום גבוה יותר, ששם מתקן הכל כנ"ל. ג' ובזה תא שמשון, כי ראה שישראל כבושים מאוד תחת הפלישתים, וראה שקשה לברר הטוב מהם להציל את ישראל, וסבר שעל ידי בחינת הולדה יברר הטוב מהם, כי ידע שיש טוב שאי אפשר לברר מהקליפות כי אם על ידי הולדה כנ"ל, והתורה הנ"ל. ועל כן הלך לישא אישה משם, ובאמת ראה ולא ידע מה ראה, כי באמת מהשם היה מה שהלך ילקח אישה משם. ואף על פי כן, הוא בבחירתו לא היה צריך ללך אחר זה. כי זה הדבר אי אפשר להשיג כנ"ל. וזה בחינת בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו. כמו שכתוב, קום לך איתם ואפס את הדבר וכו'. שאף על פי שהשם יתברך גמר כרצונו, וישראל קיבלו ברכות הרבה על ידי בלעם, אף על פי כן, הוא לא היה צריך להתרצות בהליכה זו. וכשהלך, אף על פי שהשם יתברך גמר כרצונו, אף על פי כן נענש הרבה לעולם, כמו שאמרו רבותינו זל שם. ממדלת. ועל כן כשהלך שמשון לקח אישה מפלישתים מצא דבש, כמו שכתוב שם, כי מגביית האריה רדה דבש. ובשעת הנישואין שאל להם החידה של הדבש ומהאוכל וכו', ומאז יצא מתוק, ועל ידי זה נקם בהם אחר כך. כי דבש הוא בבחינה זו, שהוא בחינת הבירור הנמשך מלמעלה כנ"ל, שהוא יסבוח יכול לברר ולהפוך מטמא לטהור, בבחינת מי ייתן טהור מטמא וכו'. אבל אנחנו, אסור לנו לעשות שום דבר כי אם על פי התרא, כי זה הדבר אי אפשר להשיג. ועל כן שמשון, כשהלך בעניין זה שרצה לברר הטוב של ישראל על ידי נישואי איסור מבנות פלישתים, שעניין ברור כזה אינו נעשה כי אם על ידי השם יתבח בעצמו, על כן מצא אז דבש, כי דבש הוא בבחינת ברור זה שנתהפך מתאמה לטהור על ידי השם יתבח בעצמו. אבל אף על פי כן פגם שמשון בזה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי לנו אסור לעשות שום דבר כנגד התורה, כי אי אפשר להשיג דרכיו כנ"ל. כי על עניין דרכי השם האלו שאי אפשר להשיגם, עליהם נאמר, אכול דבש הרבות לא טוב, בחינת דבש מצאת אכול דייקה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי אסור לכנוס בידיעות אלו, כי אי אפשר להבינם, רק להתנהג על פי התורה בתמימות כנ"ל. נמה. וזה שנוהגים לאכול דבש בראש השונה, כי ראש השונה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה. ועיקר תיקון התשובה הוא בבחינת דבש, שהוא בבחינת טהור מתאמה. שזה הבירור נעשה על ידי השם יתבח בעצמו, שזהו בבחינת תיקון התשובה. כי אי אפשר לתקן החטא כי אם על ידי בחינת ההנהגה הזאת, שזוכין לזה על ידי התשובה כנ"ל. שעל ידי זה האבוינס נתהפכין לזכויות, שנתהפך הטומאה לטהרה וכנ"ל. וזה שמובא ששופר הוא בחינת דבש, שגימטרי השין וב של שופר. כי שופר הוא בחינת תשובה כמובן. כי על ידי קרן השופר מודיעין להטוב הכבוש כנ"ל, על כן הוא בבחינת דבש, שהוא בחינת הבירור שזוכין על ידי תשובה. בן וב. וזהו, והיה ביום ההוא התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים וכו'. העובדים בארץ אשור זה בחינת גאולה אחרונה. כי סנחריב מלך אשור הוא הראשון שגלה את ישראל מארצם לחלח וחבור וכו'. שעדיין לא חזרו משם אפילו בימי בית שני. ולא ישובו לארצם עד הגאולה האחרונה. וזה הבירור של גאולה האחרונה הוא בבחינת דבש שיוצא מדבורים שנתהפך מתאמה לטהור. כי אז יהיה גמר הבירור ויתקיים ואת רוח הטומאה האוויר וכו'. ואז יתהפך אפילו הטומאה לטהרה. וזה בחינת ולדבורה אשר בארץ אשור. כי אשור שגלותו לא יתברר עד ביאת משיח הוא בבחינת דבורה, שממנה יוצא הדבש שמתהפך מטומאה לטהרה. שזה הבירור לא יהיה עד שיבוא משיח. רק עתה מרמזת לנו התורה בחינת בירור זה על ידי היתר הדבש לבד. אבל עיקר בחינת בירור זה יהיה רק לעתיד כנ"ל. אבל חלב הוא בחינת הבירור שהיה כשיצאנו מגלות מצרים, שאז דם נעקר ונעשה חלב כידוע. ועל כן אוכלים מאכלי חלב בשבועות וכנ"ל, אבל בראש השונה אוכלים דבש. כי ראש השונה מרמז על הגאולה האחרונה, בחינת שופר, בחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ועל כן מתפללים הרבה בראש השונה על מלכות משיח, כמו שאומרים, וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך וכו'. כי ראש השנה הוא בחינת תשובה שאנו רוצים להמשיך תשובה לחזור ולתקן מה שקלקלנו אחר כל הטובות שעשה השם יתברך עמנו, שהוציאנו ממצרים ונתנו את התורה בשבועות, ואחר כך עשינו מה שעשינו בחטא העגל ומרגלים וכן בכל דור. ועכשיו אנו רוצים להמשיך תשובה לחזור ולתקן הכל. וזה התיקון יהיה נגמר כשיבוא משיח, שעיקרו תלוי בתשובה, כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשווה פשע וכו'. וזה בחינת דבש כנ"ל, ועל כן אוכלים בשבועות חלב ובראש השנה דבש. כי דבש הוא בחינת בירור נפלא יותר, שזה הבירור יהיה נשלם רק לעתיד שיתהפך מטומאה לטהרה. ועל כן בדבש אין בו שום איסור לערבו עם בשר, כי כבר נשלם בו הבירור ביותר עד שאין יכול להתאחז בו הרע שלא נתברר עדיין מהבשר. אבל בחלב אסרה תורה לערבו עם בשר, כי שם לא נשלם עדיין הבירור בשלמות. כי חלב הוא בבחינת הבירור של יציאת מצרים, שאז עדיין לא נשלם הבירור לגמרי להתהפך מרע לטוב. ומחמת זה אסור לאוכלו ולבשלו עם בשר שלא לערב שני בחינות הבירורים הנ"ל יחד. כי מאחר שלא נשלמו עדיין, יכול להתאחז הרע שבהם ולהתגבר לנוק מתערובת הדעת של חקירת שני הבירורים הנ"ל כנ"ל. כי במקום שיש עדיין איזה אחיזת הרע, צריך לעשות הרחקה גדולה ביניהם. ועל כן המלאכים אכלו בשר בחלב אצל אברהם אבינו, כמו שכתוב, היקח חמאה וחלב ובין הבקר וכו'. כי אצלם אין חילוק בין בשר לחלב, כי הכל בבחינת ברור אחד, בבחינת ברור של למעלה, כי אין להם בחירה. ועל כן כשרצו המלאכים לקבל את התורה, אמר להם השם יתברך, ולא אכלתם בשר בחלב אצל אברהם אבינו. היינו, כי התורה אי אפשר לקבל, כי מי שיש לו בחירה, שנמשך מחמת שאין יודעין השכל של הידיעה והבחירה, שהם בחינת שני הבירורים הנ"ל, שזהו בחינת איסור תערובת בשר בחלב כנ"ל. ואתם אכלתם בשר בחלב, מחמת שאין לכם בחירה, ואין שייך אצלכם איסור בשר בחלב כנ"ל. על כן אין אתם יכולים לקבל את התורה, ועל כן נדחו מקבלת התורה על ידי מצוות איסור בשר בחלב דייקה. ובשביל זה אוכלים מאכלי חלב בשבועות שהוא קבלת התורה הכנ"ל. ממזיין. וזה בחינת כל אמרת אלוקה צירופה וכו'. בחינת לא תוסיפו על הדבר ולא תגרעו ממנו. כי מי שרוצה לבקש טעם על המצוות על פי שכלו, יכול לטעות ולהיכשל מאוד. להוסיף או לגרוע או שיעבור לגמרי. כי טעמי המצוות אי אפשר להבין ולהשיג בשום אופן בשכל אנושי. ואפילו הטעמים שעל פי קבלה, אף על פי שהם תורת אמת, אף על פי כן אין אנו מבינים היטב איך על ידי מצווה זאת, על פי דינים אלו, די כאן נעשה תיקון זה. רק שהוא אמת, שעל ידי הציצית נעשה תיקון המבואר בכוונס, וכן על ידי שאר המצוות. אבל אי אפשר להבין איך די כאן על ידי מצוות ציצית אלו נעשה זה התיקון, וכן בשערי מצוות. מכל שכן להבדיל טעמים של שקר, של שטות והבל של הולכים בדרכי החקירות, אשר אסור להעלותם על הלב וכו'. וכבר מבואר מזה במקום אחר. כי טעמי המצוות אי אפשר להבין, כמו שכתוב, אורח חיים פן תפלס נעו מעגלותיה, כמו שפרשו רבותינו זל שם. כי אי אפשר להבינה מחמת בחינה הנ"ל. כי אי אפשר להשיג שני הבחינות הנ"ל יחד, איך הכל תלוי בעשייתנו, ואף על פי כן הכל מהשם יתברך כנ"ל. ומחמת זה בעצמו אי אפשר להבין טעמי המצוות בשלמות, כי בוודאי אי אפשר לנו להשיג ולהבין בשלמות התיקון הנעשה על ידינו על ידי כל מצווה ומצווה. כי אם כן, היינו יודעים ברכי השם הנ"ל, כי באמת התיקון של כל מצווה נגמר על ידי שני הבחינות יחד, שהם בחינת התערותא דלעילא והתערותא דלתתא כנ"ל. כי בשורשם נכללים יחד, אך לנו אי אפשר להשיג זאת כנ"ל. כי משם עיקר כוח הבחירה וכו' כנ"ל. ועל כן בוודאי אי אפשר לנו להבין טעם המצוות, דהיינו התיקון הנעשה על ידי המצווה. כי אי אפשר להשיג הטעם בשלמות, כי אם כשהיינו זוכים לראות ולהבין איך נכללים שני התיקונים הנ"ל יחד, ששם הוא שורש כל התורה כולה, ושם יש טעם ברור לכל מצווה. כי שם רואים התיקון של כל מצווה, איך כל מצווה יש לה כוח להיכלל בבחינת התערותא דלעילא, שהוא הבירור של מעלה, שעל ידי זה נכלל ונשלם התיקון. אבל מאחר שאנו אי אפשר לנו להשיג זאת, על כן בוודאי אי אפשר להבין בשלמות הטעם של בשול מצווה. ומי שרוצה להבין בשכלו הטעם של המצוות, זהו בעצמו בחינת פגם החקירות והמבוכות הנ"ל שאי אפשר להבינם כנ"ל. שעל ידי זה יכולים להיכשל, להוסיף או לגרוע או לעבור לגמרי. כי יש שיוכל לטעות על פי מבוכות הנ"ל, שיאמר מאחר שהשם יתברך חפץ בעשייתנו, שנעשה תכלת לטלית, אם כן תכלת יקר בעיניו הוא תיקון גדול, אם כן יעשה טלית שכולה תכלת. ואם אין התכלת מתקן, רק השם יתברך בעצמו מתקן, אם כן יגרע ולא יעשה תכלת כלל. וזהו בחינת מחלוקת קורח שכפר בכל התורה על ידי חקירות כאלו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, קורח מין היה. וזהו ששאל, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה? אמר לו חייבת. התחיל משחק, מה תלית של מין אחד חוט של תחלת פותרה, זו שכולה תחלת לו כל שכן? וכן בית מלא ספרים וכו', וכן בארת כגריס וכו', פרחה בכולו וכו'. היינו כנל, שבא לכפירות בכל התורה על ידי שנכנס למבוכות הנל, שעל ידי זה היה קשה לו ממה נפשך הנל, או שהן צריכים לעשות כלל, או אם צריכים תחלת, אם כן יעשה תלית שכולה תחלת. וכן אם השם ידבר חפץ שנכתוב מזוזה, והיו יכולים לומר טעם על פי פשוט כדי לפרסם ייחוד שמו ידבר, ובוודאי זה הטעם אמת, אך אף על פי כן דברים בגו, כי אם כן בית שמלא ספרים שכתוב בכולם ייחודו ואחדותו יפטר ממזוזה. על כן אנו צריכים להאמין שאפילו מצוות מזוזה, שנראה לכאורה שיש לה טעם, אף על פי כן אין אנו יודעים הטעם בשלמות. וגם מפני מה צריכים לכתוב המזוזה על אור דייקה ולא על כסף וזהב, או לחקוק על הכותל בהתגליה שני הפרשיות, אך טעמי המצוות אי אפשר להבין מחמת בחינה הנ"ל. וכוח שפגם בזה ורצה לכנוס במבוכות אלו, על כן כפר בעיקר ובכל התורה כמו שאמרו אבותינו ז"ל וכנ"ל. ממחת. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, כל אמרת אלוקה צירופה. וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן העורף לשוחט מן הצוואר וכו'. הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את ישראל. ובזה המדרש נבוכו הרבה המפרשים הנוטים לדרכי החקירות, ויתו הרבה מן האמת לצד אחר לגמרי, אם חל להם השם. כאילו חס ושולם אין שום טעם למצוות, רק שהם ניסיון בעלמא אם נקיימם. אהה השם, הס כי לא להזכיר כדברים האלה שהם כנגד התורה לגמרי. כי כבר מבואר בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל, שכל מצווה ומצווה יש לה כוונה מיוחדת שהם מתוקני העולמות על ידי מצוות אלו דייקה. וכבר עיקו על ראשם שערי המפרשים הנוטין אל האמת, וסתרו דברי הבל הנ"ל, וצבחו ככרוכיה לסתור דבריהם. והנה על פי דברנו הנ"ל אפשר להלום קצת דברי המדרש הנ"ל. היינו, שבוודאי מצד הבירור של למעלה, מה שהשם יתברך בעצמו עוסק לברר ולתקן העולמות, בוודאי אין חילוק אצלו בין שוחט מן העורף לשוחט מן הצוואר. כי השם יתברך יכול לברר ולתקן העולמות וכל דבר בלא שחיטה כלל. כי בוודאי גם הבהמות טמאות וכל הנבלות וטרפות יברר השם יתברך, כי כולם יתבררו לעתיד כשיתקיים ואת רוח הטומאה אוויר וכו'. וזה שרמזו רבותינו ז"ל, בהמת טמאה נפשה וגופה לשמיים. כי הבירור של המיני טמאים הוא מן השמיים לבד על ידי השם יתברך בעצמו. רק מה שציווה השם יתברך לנו להבדיל בין טמאים לטהורים, ולבלי לאכול מן הטהורים כי אם על ידי שחיטה מן הצוואר דייקה, זהו רק בחינת הבירור שלנו. שהוא יתברך ידע בחוכמתו שהבירור והתיקון שאנו צריכים לברר ולתקן בזה העולם, על ידי בחירתנו דייקה, זה הבירור אי אפשר כי אם על ידי שנזהר ממינים טמאים ונשחוט מן הצוואר דייקה. ואף על פי שגם זה הבירור אפשר להשלים כי אם על ידו יתברך, כי אם השם לא יבנה בית וכו', וכשאני לעצמי מה אני, באמת זה אי אפשר להבין כנ"ל. ומשם עיקר כוח הבחירה שהוא בחינת ניסיון וצירוף, שעיקר כוחה הוא על ידי שאין לנו יודעין השגות אלו כנ"ל. ועל כן בוודאי יש טעמים נפלאים לכל מצווה ומצווה ולכל פרט ודקדוק שבה. רק שאי אפשר להבין מחמת שאי אפשר להבין שני הבחינות הנ"ל כנ"ל. וזהו, וכי מה אכפת לי לקדוש ברוך הוא בין שוחט וכו'. כי בוודאי מצידו יסבורך אין חילוק, כי הוא יכול לברר הכל בלא שחיטה כלל כנ"ל. הווה לא ניתנו המצוות כי אם לצרף את ישראל. היינו שמצד הצירוף והניסיון שלנו, שהוא בבחינת כוח הבחירה, מצד זה בוודא יש חילוק גדול ועצום בלי שיעור בין שוחט מן הצוואר לנוחר או שוחט מן העורף. כי כפי הצירוף שלנו, שהוא בבחינת כוח הבחירה, אנו צריכים לברר דייקה על ידי זה שחיטה מן הצוואר. כי יש על זה טעמים נפלאים על פי חוכמתו הקדומה התברך והתעלה. רק שבוודאי אי אפשר לנו להשיג טעמים אלו, כמו שאי אפשרנו להשיג איך מתחברים שני בחינות הנ"ל, שהם בחינת הבירור של למעלה והבירור שלנו. כי הכל אחד, כי טעמי המצוות נוגעים בהשגות אלו כנ"ל, שאלו השגות והטעמים אי אפשר להשיג כדי שיהיה לנו בחירה שהוא ניסיון וצירוף, כי זה עיקר כוח הבחירה מה שאין יודעין השגות אלו כנ"ל. אבל באמת, בוודאי יש להם טעמים נוראים ונפלאים, וזה עיקר שכר העולם הבא, שנזכה להשיג השגות הנ"ל לעתיד שהם מבחינת טעמי המצוות בשלמות. ויהיה איך שיהיה פירוש המדרש הנ"ל, אם זכינו לכוון האמת, אם לא. על כל פנים זה צריכים להאמין כל בן ישראל, שהמצוות בוודאי יש להם טעם לכל פרט ופרט ולכל דקדוק ודקדוק שבכל מצווה, כמבואר בכל ספרי קודש. שלא כדעת המפרשים הנ"ל שקרובים לכפירות גמורות רחמון אל יצלן. ואם אין אנו מבינים דברי המדרש, הוא מדרש פליאה. אבל חלילה לזוז בשביל זה מן האמת הנוגע ביקרי האמונה. כי התורה היא חוכמתו ודעתו יתברך, ובוודאי יש טעמים וסודות נפלאים לכל פרט ופרט של כל מצווה ומצווה. כמו שכתוב, כי לא דבר ריק הוא מכם. אבל בעזרת השם יתברך, דברינו הנ"ל נאמרים באמת וצדק, והם מכוונים מאוד בפשט דברי המדרש הנ"ל. ממתת. ועל כן מי שהולך בתמימות לא ייקשה לעולם. כמו שכתוב, הולך בתום ילך בטח. כי על ידי תמימות ואמונה הוא מקיים כל התורה כדינו. כי מאמין שצריכים לעשות ציצית לבגדו, כי השם יתברך חפץ בציצית, ואף על פי כן אסור להוסיף על החוטים, כי אם שמונה חוטים לא יותר, וכן בכל המצוות. כי אנו צריכים לעשות המצוות רק כפי מה שציווה השם יתברך בלי שום טעם כלל, ואנו מחויבים לעשות מה שמוטל עלינו, והשם יתברך יגמור בעדנו, כי הכל על ידו. ואף על פי כן אנו צריכים לעשות מה שמוטל עלינו כנ"ל. וכן אפילו כשחס ושולם הוא נכשל לפעמים באיזה חטא ואבון, אף על פי כן לא ייפול מזה ויתחזק לשוב בתשובה. כי יודע שיש בחינת ברור של למעלה שעל ידי זה נתקן הכל כנ"ל. ועל כן על ידי זה יישאר קיים לעולם בעבודתו יתברך יהיה איך שיהיה ולא יבלבל את דעתו שום דבר. כי יש כמה קושיות ושטוטים אצל רוב בני אדם שעל ידי זה ייפלו ויקשלו הרבה רחמון אל יצלן. וצריך לברוח מהם מאוד ולסמוך רק על אמונה ולא ייפול בדעתו משום דבר. כי כל הנפילות וההתרחקות מהשם יתברך ותורתו נמשך ממבוכות הנ"ל, שמשם כוח הבחירה כנ"ל. כי בוודאי כל הנפילות וההתרחקות הם מחמת הבחירה של האדם שיש לו כוח בבחירתו, להתקרב להשם יתברך על ידי תורה ומצוות, או להפך חס ושולם. וזה הכוח של הבחירה נמשך רק ממה שאין מבינים המבוכות הנ"ל. כי יש שאינו מתחיל כלל לעבוד את השם יתברך, או שעושה חס ושולם עוד להפך כמו הקלי עולם והרשעים, ובעלי עבירות תחמנה לצלן. וזה נמשך מהיצרו שיונק ממבוכות הנ"ל, שרוצה להגביר הידיעה על הבחירה, כאילו אין השם יתברך רוצה כלל בעבודת האדם. שמשם נמשכו כל דעות האפיקורסים והפורקים או לגמרי. ועל המצוות אומרים טעמים של הבל, כאילו הם תיקון המדינה רחמון אל יצלן מהם ומהמונם. ואפילו הבעלי תאוות שעוברים עבירות ואינם יודעים חקירות כלל, אף על פי כן כוח בחירתם והיצר הרע שלהם נמשך מבחינה זו. כי עיקר היצר הרע נמשך מכפירות. ויש להפך, כי יש בני אדם שכבר התחילו בעבודת השם וקיימו כמה מצוות, ולפעמים מתפללו בכוונה ועסקו בתורה קצת, אך נפלו אחר כך ממעט עבודתם, ועל ידי זה נפלו בדעתם מאוד. ויש הרבה שנתייאשו לגמרי מחמת שראו שזה כמה פעמים שהתעוררו להשם יתברך ולא עלתה בידם. כידוע, עניין הרע זה בכמה בני הנעורים. ויצר הרע זה הוא להפך, שיונק ממבוכות הנ"ל ורוצה להגביר הבחירה על הידיעה, כאילו הכל רק תלוי באדם לבד בלי השם יתברך כלל, ועל כן מאחר שנפל, שוב אין לו תקווה חס ושולם. אבל באמת, הכל מעשה בעל דבר שרוצה להפילו בדעתו שכל כוחו ממבוכות הנ"ל. כי מי שהולך בתמימות הוא מאמין שאי אפשר להשיג המבוכות הנ"ל, רק אנו מחויבים להאמין שהכל תלוי בנו והכל מהשם יתברך. אף על פי שאי אפשר להבין זאת כנ"ל, על כן בוודאי לא יתרחק מהשם יתברך ולא ייפול לעולם. כי בוודאי צריכים לעבוד את השם יתברך בכל כוחנו, כי הכל תלוי בנו, כי הארץ נתן לבני אדם. ואף על פי כן אין שום נפילה וייאוש בעולם. כי סוף כל סוף יגמור השם יתברך כרצונו, והוא יתברך גומר ויגמור תמיד. וכל מה שעושה האדם שום דבר טוב אינו נאבד לעולם. ובוודאי הדבר הטוב עושה פעולתו בשלמות, אף על פי שרואה שאחר כך לא עלתה לו יפה, זה אי אפשר להבין. וכמו שאמרו אבותינו זה על עניין שילוח הקן, הרי שאמר לו אביו וכו', איך הנריכות ימיו של זה וכו'. ואמרו שם שמעשה כזה ראה אחר ועל ידי זה קיצץ בנטיות. אבל באמת פרשו שם רבותינו זה על שעיקר הריכוס יומים והטוב הוא לעולם שכולו ארוך וכולו טוב. וכן יש כמה מצוות והנהגות טובות שמפורש בתורה ובדברי רבותינו זה על שעל ידן זוכים להינצל מחטאים ולהתקרב אליו ידבח. כמו שכתוב במצווה ציצית, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. וכן בתפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. ואם כן, אם אחד לובש ציצית ואף על פי כן מתגבר עליו הבעל דוב והוא מחטיאו חס ושולם, או שלובש גם תפילין ואף על פי כן היצר הרע מתגבר עליו חס ושולם, אם כן, חס ושלום יפרוק עול ולא יקיים גם מצווה ציצית ותפילין, חס ושלום. אם כן, חס ושלום ימיר דתו לגמרי, כמו שבאמת כל הפורקים עול וכל המומרים מחמונה לצלן, באו לזה רק מחמת נפילות כאלה, כידוע מעשיות כאלה הרבה. אבל באמת אין לנו מבינים דרכי השם. ובוודאי כל דברי התורה ודברי רבותינו זה על אמת וצדק. רק שיש כמה דברים שאי אפשר לנו להבינם. כי בוודאי מצוות ציצית יש לה כוח גדול להציל את האדם מהיצר הרע. וכמובן בדברי רבותינו זה על מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית וכו'. באו ארבע ציציותיו ותפחו לו על פניו וכו'. אבל אף על פי כן לאו כל בני אודם שווין. ויש אחד שנמשך אחר היצר הרע כל כך עד שאפילו אם לובש ציצית קשה לו לעמוד נגד יצר הרע. ואף על פי כן צריך להיזהר ללבוש ציצית. אדרבה, הוא צריך להיזהר יותר ויותר. ואם רואה שאין הציצית מועילים לו להצילו מעבירות, על כל פנים טוב לפניו שעל כל פנים יישאר לו זכות מצווה ציצית ולא יאבד לגמרי. וגם, אולי יצטרפו בכמה זמנים כל המצוות של ציצית שקיים בכל יום, וגם יצרף לזה שערי מצוות כגון צדקה שמצלת מעבירות וכיוצא בהם, כולי ואולי יתגברו ויתקבצו כולם ויתנו לו כוח להתגבר על יצרו. ואיך שיהיה על כל פנים, על כל מה שעושה דבר טוב, אינו נאבד לעולם. ואף על פי שאחר כך נעשה עם מה שנעשה, מי יודע מאיזה בחינה ומאיזה עולם יש לו יצר הרע. כי יש בעניין זה כמה בחינות עד אין קץ שנעלמו מבני אדם והכל בשביל הבחירה. כי עיקר הבחירה הוא על ידי העלמת דייקה שנתעלמו עניינים כאלה מבני אדם שאי אפשר להבינם. והכל בשביל הבחירה כנ"ל, כמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. שפירושו לשון העלמה כמו שפרש רש"י שם. ועל כן כל אדם איכשהו, יהיה איך שיהיה, הוא מחויב לעשות את שלו כל ימי חייו. ואם אף על פי כן אינו זוכה חס ושולם לקדושה וטהרה, אף על פי כן הטוב אינו נאבד כלל, כי לית ראות התו עדי תוויד. כי מי יודע מה נעשה מהטוב שלו, אולי השם יתברך ישתמש בו לצורך גבוה ועליון יותר ויותר מהעניין שהוא היה רוצה. כגון, מי שרואה באיזה ספר שמצווה זו מסוגלת לזכות לעניין אחר, ועל ידי זה יתעורר לקיים מצווה זאת. ואחר שקיים מצווה זאת, אף על פי כן לא זכה לזה העניין. אין לו ליפול בדעתו כלל. כי מי יודע דרכי השם? אולי השם יתברך העלה מצווה שלו לצורך תיקון גבוה יותר. כי מאוד עמקו מחשבותיו ואסור לערער אחר השם יתברך ואחר דברי רבותינו ז"ל כלל, כי כל דבריהם אמת וצדק. רק שיש כמה דברים שאין לנו מבינים אותם, כי נמשכים ממבוכות הנ"ל שאי אפשר להבינם, שמשם עיקר כוח הבחירה כנ"ל. נון. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, הוא מובא בפירוש רש"י, וכורח שפיקח היה מרה על השטות זה, אינו התעתו, ראה שולשלת גדולה יוצאה ממנו וכו' היינו כנ"ל. כי הבירור הנעשה על ידי זרע הילודים, זה בחינת הבירור של למעלה, שנעשה על ידי השם יתברך בעצמו. שכשהרע מתגבר ביותר עד שאי אפשר להוציאו, אף על פי שמודיעין לו מעלתו כנ"ל, אזי מסבב השם יתברך שיוצא די כעל ידי גודל התגברותם, שמכניסין את הטוב בעומק מחשבתם, שדי כעל ידי זה יוצא הטוב בזרע הילודים. ואף על פי שהטוב מתברר, אף על פי כן הרשע שיתגבר על הטוב, ולא יניחו לצאת, בוודאי אנוש יענש כנ"ל. כי גם מבני בניו של המן למדו תורה וכו', וכן מבני בניו של סיסרא וסנחרי וכו', שכל זו בחינה הנ"ל, בחינת ברור הטוב על ידי זרע הילודים. כי אלו הרשעים הנ"ל, המן וסיסרא וכו', התגברו ברישותם מאוד מאוד מחמת שהיה כבוש ביניהם טוב נפלא מאוד. כי כל מה שהטוב גבוה ועליון יותר, הם מתגברים עליו בהתגברות גדול יותר ויותר. ומזה בעוצם רשעותם של המן וסיסרא וכיוצא בהם. והשם יתברך אשר עמקו מחשבותיו מאוד, הוציא גם מהם הטוב על ידי זרע הילודים, כי מבני בניהם למדו תורה וכו'. אבל אלו הרשעים הנ"ל בוודאי יובדו ויתענשו כראוי להם, כי יצדיק השם וישר משפטיו וכנ"ל. וזהו טעות קורח, מחמת שראה שהטוב שלו נפלא מאוד, ויצאו ממנו צדיקים גדולים ונוראים, וסבר שאיך שיעשה יהיה השם עמו, כאילו חס ושולם השם יתברך מוכרח להסכים עמו, מחמת שראה שהשם יתברך צריך להוציא ממנו צדיקים נוראים כאלו, שמואל ובנה ו24 משמעות לוויה וכו', שכל העולם תלוי בהם. על כן סבר שבוודאי הוא ימלט, אבל ראה ולא ידע מה ראה, כי השם יתברך בוודאי יגמור הכל כרצונו, ובוודאי יצאו הצדיקים האלו ממנו. ואף על פי כן הוא בעצמו עומד בניסיון ובחירה. ואם היה שובר תאוותו ולא היה חולק על משה, בוודאי היה אשרי לו והיה זוכה למה שזוכה. כי כוח היה גדול במעלה מאוד, והיה מוכן לזכות למדרגה גבוה מאוד. וכמובן, שהיה במדרגה קבוע כזאת, שנשיאות אליצפן בן עוזיאל היה קטן לפניו. והוא טעה ונתקנה בנשיאותו, וחלק על משה, ושמח על הטוב שעתיד לצאת ממנו. אבל לא ידע כי גדלו מעשי השם וכו', כי הטוב יצא ממנו, שיצאו כל הצדיקים הנ"ל מזרעו. ואף על פי כן, הוא נפל באין סומך לגהנם, ונענש הרבה לדורות. כי ישרים דרכי השם וכו', ואי אפשר להבינם כנ"ל. וזה בחינת ויקח כוח והתפלג כוח, שעשה חילוק ופירוד בין שני ההשגות הנ"ל, שרצה להבינם בדעתו ולא שמח על אמונה שבאמת שניהם אחד. כי הסתרא אחרא שרי בחיבורה וסיים בפירודה, שרצה להבין בדעתו חיבור שני הפכים שהם המבוכות הנ"ל, שנראים כשני הפכים, וסיים בפירודה, כי על ידי זה עשה פירוד גמור, כי מחמת שאינו יכול לחברם בדעתו, הוא בא לחפירות גמורות ומקצץ בנטיות, ועשה פירוד בין הדבקים. כי באמת הכל אחד, רק שאי אפשר להבין זאת בדעת, כי אם באמונה לבד. אבל בני ישראל המאמינים נזהרים לבלי לכנוס כלל בחקירות אלו לחברם בדעתם חס ושלום. רק סומכים על אמונה שבאמת הם מחוברים והכל אחד, רק שאי אפשר לנו להבין. כי גבו שמיים על הארץ, כן גבו דרכיו מדרכינו, מחשבותיו ממחשבותינו וכנ"ל. נ"א. וזהו, לא תבשל גדי בחלב אמו. והוא תמוע, למה כתבה תורה בחלב אמו, הלא באמת גם בשאר חלב אסור, כמו שקיבלו רבותינו ז"ל. אך בזה רמזה לנו התורה החידוש של איסור בשר בחלב. שיסורו שלא לחברם כדי שלא תתגבר הקליפה והסתרה אחרה שרוצה להתגבר להבין בדעת חיבור שני הבחינות הנ"ל, שהן המבוכות שאי אפשר להבינם, שבאמת הכל אחד אבל אי אפשר להבינם כנ"ל. וזהו לא תבשל גדי בחלב אמו, שאף על פי שהגדי יונק מחלב אמו, וכל חיותו וקיומו על ידי חלב אמו, אף על פי כן בזה העולם אסור לחבר בשר אפילו עם חלב אמו, מחמת שהבשר הוא בבחינת הבירור שלנו, והחלב הוא בבחינת הבירור שלמעלה, שאף על פי שבאמת שניהם אחד, ועל כן באמת הגדי יונק מחלב אמו, כי עיקר חיותו וקיומו משם כי שניהם אחד, כי עיקר הבירור שלנו הוא גם כן מהשם מטבח, כי הכל מאיתו, כי מי הקדימני והשלם כנל, אף על פי כן אסור לנו לחברם ולבשלם ולאוכלם יחד, כי אסור לנו לחבר בדעתנו הבנת שני בחינות הבירורים אלו יחד כנל. ועל כן דקדקה התורה וכתבה איסור בשר בחלב בלשון בחלב אמו, להורות לנו שבאמת בשורשם הכל אחד, וזה עיקר האיסור של בשר וחלב, כי גורם שתתגבר הקליפה שרוצה לחברם בדעת, שעל ידי זה הוא עושה פירוד ביניהם. כי בדעת בוודאי אי אפשר להבינם, ואזי בא לכפירות חס ושולם ועושה פירוד לגמרי. כי הסתרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפירודא כנ"ל. ועל כן אסרה לנו התורה לחבר בשר בחלב, כי אסור לחבר בדעת שני הבחינות הנ"ל, כי אי אפשר להבינם בדעת, רק לסמוך על אמונה שבאמת הכל אחד כנ"ל.